پیارے باپا جان، آج بعد نماز ظہر 21 رمضان آپ نے مرتد سے متعلق سوال کے جواب میں ایک عالم وقاری شخص کے ارتداد کا بیان فرمایا. سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بر بنائے علم اس نے توبہ کر لی ہو، رجوع کر لیا ہو، اور ہمیں اس کا علم نہ ہو، ایسی صورت میں کیا اس پر مرتد کا حکم لگانا درست ہوگا؟ میں نے آج دوپہر کو ایک اپنا تجربہ عرض کیا تھا تاکہ یہ سب کو پتا چلے کہ میں اپنے لڑک پن میں ایک عالم سے میرا واسطہ پڑتا تھا. وہ قاری بھی تھا، بہت خوشدان قاری تھا، مقرر، منچ کا مقرر، اسٹیج پر خطاب ہوتے تھے اس کے. ایک علاقے کی بہت بڑی مسجد کا وہ خطیب تھا، جو اس علاقے کی سب سے نمایاں مسجد میرے گمان میں دعوت اسلامی کا. مجھے، میں نے خود جا کے وہاں بیانات کی جب شعور آ گیا اور دعوت اسلامی بن گئی، اور الحمدللہ اپنا کام بھی میرا خیال وہاں ہوتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے وہاں، تحصیل اجتماع بھی ہوتا ہے، بہت بڑی مسجد ہے. تو یہ نہ کہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت کا مالک تھا، کہنے کا مطلب یہ، بولنے میں تیز بہت تھا، چرب زبان. ایک بار بولتے بولتے اس نے یہ جملہ بول دیا کہ ایوب خان کافر ہے. ایوب خان کا تو نام ہی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ اس دور میں ایوب خان کی صدارت تھی، فیلڈ مارشل ایوب خان. اس نے یہ مطلب کہا کہ ایوب خان کافر ہے. میں چونکا، پھر کہنے لگا کہ پاکستان کا ہر آدمی کافر ہے. اور جھٹکا لگا میرے منہ سے نکلا، اور آپ، یعنی ان مانو کر کے آپ بھی تو پاکستان میں رہتے ہیں آپ. تو اس نے بے وقوف نے بولتے بولتے یہ بول دیا، اور کیا، میں بھی کافر. مجھے اتنا تو سمجھ پڑتی تھی کہ اپنے آپ کو جو کافر بولے تو اب وہ کافر ہی ہے، کافر تو ہو گیا یہ. میں ایک مطلب سوکھا سکا سا لڑکا تھا، داڑھی بھی شاید نہیں نکلی ہوگی میری، یا نکل گئی اب مجھے یاد نہیں. داڑھی جب سے آئی میں نے رکھ لی تھی، مذہبی ذہن تھا میرا الحمدللہ. بہرحال لے کے میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس کو بولوں کہ یہ آپ نے کیا بک دیا، اسے توبہ کرو. ظاہر ہے اس کا تو وہی تو ایمان بھی چلا گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، سب کچھ ہو گیا، کہہ دیا میں کافر. تو اب تعویل یہاں نہیں ہے، یہاں تو وہ اقراری کفر ہے، اس کا وہ سری کفر ہے. اب یہ تو مرتد تو ہو گیا، اسلام نے خارج ہو گیا. میں نے یہ واقعہ بیان کیا، اب تو برسوں ہو گئے، مر بھی چکا ہے. تو اب یہ سوال آیا ہے کہ وہ چونکہ آپ کہتے ہیں کہ عالم تھا، تو عالم تھا اس لیے توبہ کر لی ہوگی. تو شیطان اس سے بڑا عالم تھا، لیکن ابھی تک اس کی توبہ کی کوئی اطلاع نہیں ہے. عالم علم سے بنتا ہے، علم تو ہے اس کو، کمبخت کو. غلام احمد قادیانی بھی بہت بڑا علامہ تھا، اس کو بھی ہم کافر ہی تو کہیں گے، مرتد کہیں گے. کافر گھر ہے، کافروں کا سردار ہے. تو یہ سوچ کہ شاید توبہ کر لی ہوگی، اس لیے مطلب یہ کہ اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ سوچ ایک مخصوص طبقے کی ہے جو شرعاً درست نہیں ہے. اب جیسے میں نے مثالیں دی کہ سلمان رشدی اور اسلیمہ نسرین، یہ دو مشہور مرتد، ایک مرتد ایک مرتدہ عورت ہے، ان کے کفریات بہت مشہور ہوئے، بہت شور ہوا ہے، اور علماء نے ان کی تکفیر کی. تو ان سے کسی نے ہمدردی نہیں کی، پرچی نہیں بھیجی. ہو سکتا ہے انہوں نے بھی توبہ کر لی ہو، اس مولوی نے ہی توبہ کر لی، یہ امکان کیسے پیدا ہوا؟ تو اس لیے کہ یہ عالم تھا، تو ضروری نہیں کہ عالم ہی توبہ کرے، غیر عالم بھی توبہ کر سکتا ہے. ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو ہوں ہی غیر عالم، آپ میں سے بھی ہزاروں غیر عالم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ توبہ کرتے ہی نا. آج دوپہر کو تو اچھی خاصی توبہ کی تھی. تو توبہ کے لیے عالم دین ہونا نہ شرط ہے، نہ کافی، نہ ضروری. تو یہ تاویل نہیں چلے گی کہ وہ چونکہ قاری تھا یا عالم تھا اس لیے توبہ کر لی ہوگی تو اب اس کو کافر و مرتد نہ کہا جائے، یہ نہیں. یہ مطلب شریعت جو ہوتی ہے نا، ظاہر پر ہوتی ہے. تو چونکہ اس نے لوگوں کے نزدیک، یعنی میرے نزدیک یہ کفریات بکے، سری کفر بکا، تو اس لیے وہ میرے نزدیک مرتد ہو گیا، تو میں نے اس کو مرتد ہی کہنا ہے. تو اب اگر اس نے توبہ کر لی، بالفرض توبہ کر لی، تو بے شک وہ عند اللہ کافر نہیں ہے، عند اللہ مسلمان، لیکن ہم اس کو کافر ہی کہیں گے کیونکہ اس نے ہمارے سامنے توبہ نہیں کی نا، ہمیں نہ توبہ پر اطلاع ملی، تو صرف یعنی شبہ کی بنا پر اس کو مسلمان کہیں تو پھر تو کسی کافر کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. کتنے یعنی کہ ہو سکتا ہے بش نے چپکے چپکے توبہ کر لیا, کیا پتا راجیو گاندھی جو پھٹ گیا خودکش دھماکے میں, کیا پتا توبہ کر لی ہو مرتے مرتے کلمہ پڑھ کے گراؤ. کسی کو ہندو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ صاحب کیا پتا اس نے توبہ کر لی ہو, کیا پتا ابو جہل نے توبہ کر لی ہو. حالانکہ ابو جہل جب مرا تو سرکار نے سجدہ شکر ادا کیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ اس طرح کے مطلب یعنی کہ لاکھوں کروڑوں بلکہ کافروں کی تعداد تو مسلمانوں سے زیادہ ہے دنیا میں. تو جس کا ظاہر کافر ہے وہ کافر ہی ہے, ہم اس کے ساتھ کافروں ہی والا سلوک کریں گے. عند اللہ کون کیا ہے اس کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, نہ ہم اس کے مکلف, سامنے جو ہے ہمارے ہم وہ کہیں گے. ایک حدیث شریف یہ بھی ہے نا کہ توبہ کے تعلق سے, السر بالسر والعلانیت بالعلانیت, خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ, علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ. تو اب جس نے علانیہ گناہ کیا, جس کے سامنے گناہ کیا اس کے سامنے توبہ کرے یا اس کو مطلع کرے کہ بھائی میں نے توبہ کر لی ہے, تاکہ اس کا آپ کے ساتھ اس نے ذہن قائم ہو جائے. ورنہ آپ نے توبہ کر بھی لی ہو لیکن وہ تو آپ کو برا سمجھے گا, آپ کی برائی کو آپ کے اندر موجود پائے گا. اس لیے یہ اصول بھی یاد رکھیں, اگرچہ وہ عند اللہ توبہ قبول ہوتی ہے, اگر اللہ اعلان گناہ کیا اور کسی نے چپکے سے توبہ کر لی تو وہ توبہ تو مانی جائے گی, لیکن ضروری ہے کہ سب کو پتا بھی چلے, ورنہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. اب جیسے کسی کو آپ نے سب کے سامنے ذلیل کر دیا, جھاڑ دیا بےچارے کو, دو ٹکے کا کر دیا, اور پھر آپ کو احساس ہوا تو کبھی ملے تو اس کو کان میں کہہ دیا ویری سوری, اور اس سے تھوڑی معاملہ بنے گا. آپ نے اگر 50 آدمی کے سامنے جھاڑا تو 50 آدمیوں کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے اس سے توبہ کر لیے, رجوع کر لیا اور اس سے معافی مانگ لی, تاکہ وہ 50 آپ کو بد اخلاق تو نہ سمجھے, ورنہ وہ تو آپ نے سوری کر لیا, چلو اس کو راضی بھی کر لیا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کر لیا آپ نے. لیکن وہ 50 آدمی جن کے سامنے آپ نے اس کو جھاڑا ہے وہ تو آپ کو بد اخلاق سمجھیں گے نا کہ یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے, بےچارے کو کیسا جھاڑا, ذرا جان اچھی ہے تو اس پر بےچارے پر جس نے چڑھائی کر دی اور غریب کو اتنا برا بھلا بولا, یا اس کے ہاتھ میں ویپن ہے سامان ہے یا وردی پہنی ہوئی ہے تو غریب کو ایک دم ہاتھ پکڑ کے وہ جھٹکا دے کے نکال دیا, اور پھر اس کو احساس ہو گیا تو سوری کر بھی دیا, اگر خالی سوری بھی نہیں چلے گی پھر جیسی اس کو تکلیف دی اسی انداز میں اس سے معافی مانگے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے, بہل جائے اس کا دل, اس کی وہ قدورت جاتی رہے. تو یہ کہ لوگ تو بدزن ہوں گے, تو اگر وائپن والا جھاڑ بھی دے اور پھر اگر جتنوں کے سامنے جھاڑا اتنوں کے سامنے توبہ اس کو کرنی ہوگی, اس کے سامنے معافی مانگنی ہوگی, تاکہ سب کے ذہن میں یہ دل میں یہ بات نکل جائے کہ نہیں یار بیچارے نے معافی مانگ لی, مطلب اس سے بدزن رہیں گے بد اخلاق اس کو سمجھیں گے. اللہ تعالی ہمیں یہ سب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ ہمارے سائل محترم جو ان کو وسوسہ تھا یہ نکل گیا ہوگا کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی, اس وجہ سے شریعت جو ہے وہ اس کی تکفیر سے منع نہیں کرے گی, ورنہ تو پھر کسی بھی کوئی مرتد ہے ہی نہیں دنیا میں, پھر کسی کو فتویٰ دیا ہی نہیں جا سکے گا کہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو. تو شریعت ظاہر پر واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.